1080 Samsung Smart TV 4K. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskiego Radia, sobota 4 stycznia, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprzeczne informacje w sprawie kolejnego ataku bombowego w Iraku. Celem miały być ponownie proirańskie bojówki. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na polecenie prezydenta monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie. Do 7 wzrosła liczba potwierdzonych ognisk ptasiej grypy w Polsce. Kolejne przypadki zanotowano na Lubelszczyźnie. Zakażenie się tym wirusem ptaków przez ludzi czy u ludzi praktycznie nie istnieje. Sprzeczne informacje w sprawie kolejnego ataku rakietowego w Iraku. Celem miały być ponownie irańskie bojówki z sił mobilizacji ludowej. Iracka telewizja twierdzi, że w bombardowaniu na północ od Bagdadu zginęło 6 osób. Same siły mobilizacji ludowej nie potwierdzają tych informacji, a międzynarodowa koalicja pod wodzą Amerykanów walcząca w Iraku z państwem islamskim zaprzeczyła, że miała cokolwiek wspólnego z jakimkolwiek atakiem lotniczym. Tymczasem decyzję o likwidacji irańskiego generała Kasema Sulejmaniego tłumaczy Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że wydał rozkaz, aby zakończyć wojnę, a nie ją rozpocząć. Donald Trump określił Kasema Sulejmaniego mianem najgroźniejszego terrorysty na świecie. Sulejmani przygotowywał bezpośredni i groźny atak na amerykańskich dyplomatów i żołnierzy, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych podczas wystąpienia w swoim ośrodku Mar-a-Lago na Florydzie. Donald Trump oskarżył Armię Strażników Rewolucji Islamskiej o spowodowanie śmierci setek Amerykanów, a Sulejmaniego o koordynowanie niedawnego szturmu na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. Przeprowadziliśmy tę operację, by zapobiec wojnie, a nie ją wywołać, podkreślił Donald Trump. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali tymczasem, że Stany Zjednoczone wzmocnią swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie o 3000 żołnierzy. W Kuwejcie zostaną rozlokowane oddziały 82. Brygady Powietrzno-Desantowej z Fort Bragg w Karolinie Północnej. W stan gotowości postawiono także amerykańskie siły stacjonujące we Włoszech. Monitorowanie relacjonował Marek Wałkuski. Monitorowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie polecił polskim służbom prezydent Andrzej Duda. Jak zapewnia Pałac Prezydencki, wydarzenia śledzi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskim przedstawicielstwem przy NATO i placówkami dyplomatycznymi. Nowe ogniska ptasiej grypy potwierdziły służby weterynaryjne z województwa lubelskiego. Wirusa H5N8 wykryto w 2 gminach powiatu krasnostawskiego. Chodzi o Izbicę oraz Żółkiewkę. Służby ustalają, czy kolejne ogniska mają związek z poprzednimi wykrytymi w tym województwie, informuje główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka. Nasze działania są natychmiastowe. Nauczeni doświadczeniem wieloletnim, takie działania mamy wpisane w harmonogram, który umożliwia natychmiast zwołanie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Takie doświadczenie wykorzystujemy, że ktoś od nas, a najczęściej zastępca głównego lekarza weterynarii, jedzie do ogniska choroby, żeby tam być i czuwać nad prawidłowością procedur. Od początku roku stwierdzono już 7 ognisk ptasiej grypy, jedno w Wielkopolsce, pozostałe właśnie w województwie lubelskim. Wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi, uspokajają służby. Jak mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucherska, ryzyko zakażenia człowieka praktycznie nie istnieje. Na podstawie wyników badań, które otrzymaliśmy z Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, wirus ten jest wysoce patogenny dla ptactwa, natomiast nie jest patogenny dla ludzi. I to nas zdecydowanie uspokaja, ponieważ zakażenie się tym wirusem ptaków przez ludzi czy u ludzi praktycznie nie istnieje. Służby sanitarne apelują o przestrzeganie zaleceń wydanych przez Inspekcję Weterynaryjną i Sanitarną. Przede wszystkim nie należy ruszać padłych i chorych ptaków. Najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej zabrzmiał wieczorem w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Będzie to kolejny koncert charytatywny w ramach cyklu Polska Pomaga. Tym razem dochód z wydarzenia Caritas przeznaczy na pomoc dla ofiar konfliktu w Syrii. Podczas koncertu usłyszymy najpiękniejsze polskie kolędy w klasycznym opracowaniu, mówi dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak. Rzadko się zdarza, żeby kolędy nasze można było posłuchać, ale w takim wspaniałym wykonaniu klasycznym. To jest nie lada gratka dla słuchaczy. Jednak koncert to przede wszystkim wsparcie dla mieszkańców zrujnowanej długoletnim konfliktem Syrii. Ekspert Caritas Polska do spraw Bliskiego Wschodu Sylwia Hasbun podkreśla, że pomoc jest tam bardzo potrzebna. Nadal się mówi o 11 milionach ludzi potrzebujących pomocy humanitarnej. Skutki wojny jak najbardziej nadal na tych ludzi wpływają. Agata Woźniak, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. To może być najciekawszy konkurs w tym sezonie. W Innsbrucku skoczkowie walczyć będą na Bergizel. Po dwóch odsłonach turnieju czterech skoczni w klasyfikacji generalnej prowadzi Japończyk Ryoyo Kobayashi, drugi jest Karl Geiger, a trzeci Dawid Kubacki. Emocje będą tym większe, że w czołówce różnice są niewielkie. Różnice w czołówce, przeliczając na metry, wydają się na wyciągnięcie ręki. Niemiec do Japończyka traci tylko 3,5 metra. Dawid Kubacki 5. Do tego za ich plecami na czwartym miejscu jest Norweg Marius Lindvik, który wczoraj był najlepszy w kwalifikacjach. Myśląc o Polaku, niestety za nim nie przemawiają statystyki. Kubacki jeszcze nigdy w historii na Bergizel nie zajął miejsca w pierwszej dziesiątce. Mimo tego nasz mistrz do sprawy podchodzi bardzo spokojnie. Różnica nie jest duża, ale wydaje mi się to dla mnie nie tak bardzo istotne, bo ta wiadomość nie przysporzy mi tego, że te skoki będą dalsze. Podczas konkursu trzymać kciuki będziemy jeszcze za Piotra Żyłę, który w turnieju zajmuje 7. miejsce, Kamila Stocha, który w każdym momencie może odpalić, i Stefana Hule, a także Macieja Kota, którzy cały czas szukają swoich najlepszych skoków. Początek konkursu na Bergizel o 14:00. Relacjonował Kuba Niziński. A teraz chwila z motorsportem. Czekaliśmy i w końcu jest. No prawie, bo jutro, ale zaczynamy rajd Dakar, pierwszy w historii w Arabii Saudyjskiej, mówi wielokrotny uczestnik imprezy Krzysztof Hołowczyc. To jest zupełnie nowy Dakar. Dakar, który trafia już w 3. miejsce po Afryce, Ameryce Południowej, teraz Arabia Saudyjska. No w jednym kraju ktoś mówi, a dlaczego w jednym? Myślę, że ktoś, kto wie, jak duża jest Arabia Saudyjska i jakie są możliwości zrobienia tras, nie będzie miał problemu z tym, że Dakar może być bardzo trudny, może być bardzo szybki, może być wolny, można go też konfigurować w dowolny sposób. W Dakarze wystąpi 15 Polaków. A po Polsce czas na Niemcy. Przed nami druga z 5 rund motocyklowych mistrzostw świata Super Enduro. Przed miesiącem w Krakowie najlepszy był Billy Bolt. Brytyjczyk bardzo efektownie walczył o zwycięstwo z 6-krotnym mistrzem świata Tadeuszem Tadim Błażusiakiem. I ostatecznie, ku wątpliwej uciesze publiczności w Tauron Arenie, to właśnie Bolt zdobył najwięcej punktów. Jego zwycięstwo należy docenić tym bardziej, że do rywalizacji wrócił po długiej i poważnej kontuzji. W skrócie złamałem kość strzałkową, uszkodziłem sobie też kolano i niestety bardzo uszkodziłem nerw w mojej stopie. Do teraz nie udało mi się odzyskać pełnej sprawności, ale na szczęście wraca. Czuję poprawę z każdym kolejnym tygodniem i tak prawdę mówiąc, nie mam z nią problemów, kiedy jest w motocyklowym bucie. Nie przeszkadza mi w każdym razie. Rywalizacja w niemieckiej miejscowości Riesa rozpocznie się o 18:00. Na koniec tenis. Polacy mają już za sobą pierwszy mecz rozgrywanego w Australii ATP Cup. Niestety pierwszy przegrany. Biało-czerwoni w starciu z Argentyną w Sydney najpierw przegrali za sprawą Kamila Majszaka, później wyrównali dziś dzięki wygranej Huberta Hurkacza, a na koniec w decydującym starciu deblowym duet Hurkacz i Łukasz Kubot przegrali 2-6 i 4-6 z parą González-Molteni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a także lokalnie śniegu. Na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne. W tę sobotę w Lidl. Kurczak gospodarski rzeźnik 30% taniej, 8,99 za kilogram. Papier toaletowy Floralis 30% taniej, 8,99 za 10 rolek. I woda niegazowana na Łęczowianka 31% taniej, 1,15 zł za butelkę przy zakupie 12. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, wszystko się zgadza. 8:10, tak, tak, to znowu ja. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Kolejna godzina poranka przed nami. Kasia Stoparczyk dziś poprosiła mnie o zastępstwo. Myśli dziecka wracają za tydzień. Proszę się nie martwić. Ja przygotowałam dla Państwa kilka, myślę, ciekawostek, może jakichś fajnych rzeczy do posłuchania. Tak, między innymi Charlotte Gainsbourg. Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg, to za nami, przed nami już czekają T-Rex, a za chwilę gość poranka, satyra w krótkich majteczkach, pamiętają Państwo? Yeah. falling rain. I drive a Rolls Royce, 'cause it's good for my voice. But you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Przemysław Bociąga jest gościem porannym, trójkowym. Przede mną książka, która... Dzień dobry. To jest taki zbiór, przy którym oczywiście trudno utrzymać powagę. Udało się wybrać, ponieważ zbiór anegdot z Kobiety i życia z 60 lat ukazywania się tego czasopisma, a konkretnie z rubryki Satyra w krótkich majteczkach, no składa się na niego kilkanaście tysięcy. Tak starałem się z grubsza policzyć i wyszło mi, że musiało ich tam być koło 15 tysięcy mniej więcej. No więc jak wiadomo, nie wszystkie będą no, tak samo zabawne, ale przy wybraniu już tam, tak jak zrobiliśmy przy wybraniu 500 anegdotek, one rzeczywiście już tam układają się w pewną zarówno spójną całość, jak i coś rzeczywiście do uśmiechu. Satyrę w krótkich majteczkach, taki nosi tytuł ta książka. Jest pan osobą, która wybrała te wszystkie anegdoty, zilustrowała tę książkę i odtworzyła w różnych konfiguracjach tego chłopca z obrazka Satyry w krótkich majteczkach. Dodajmy, bo to nazwisko rzadko pada w tym kontekście. Ten chłopiec, ta winietka, którą pewnie też mniej lub bardziej wszyscy pamiętamy, ona została zaprojektowana przez wybitnego grafika w latach 50. Ona tam nam towarzyszy od początku tej rubryki. Została zaprojektowana przez wybitnego grafika Juliana Pałkę. I dzisiaj właśnie jest przepracowywana na różne sposoby. Satyra w krótkich majteczkach na ostatniej stronie Kobiety i życia jeszcze jest? Jeszcze istnieje? No nie istnieje na ostatniej stronie Kobiety i życia, bo media się na tyle zmieniły, a zwłaszcza znikło to zjawisko ostatnich stron. Przekrój je przywrócił, ale drugą oprócz rozmaitości, czyli ostatniej strony przekroju, drugą najsławniejszą ostatnią stroną w PRL-u prawdopodobnie była coś, co się nazywało przez dłuższy czas Kobieta i życie mini magazyn. I on się składał właściwie z dwóch części. To znaczy pierwsza to była taka plotki o paniach i panach. Taka rubryka właśnie plotkarska, jedyna w PRL-u, która przedstawiała kulisy życia gwiazd, zwłaszcza gwiazd zachodnich. A druga część to była satyra w krótkich majteczkach, czyli powiedzonka nadsyłane przez czytelników, powiedzonka ich dzieci, na których udało się ich dzieci przyłapać. Satyra w krótkich majteczkach, myślę teraz o tym zbiorze, o tej książce, która leży przede mną, jest podzielona tematycznie, anegdoty nie są ułożone chronologicznie i my możemy z tych anegdot, poza tym, że uśmiechnąć się, a czasem nawet pośmiać, to jest obraz tamtych czasów, ale też trochę współczesnych, obraz nie tyle dzieci, co nas dorosłych. My mamy, wydaje mi się, z PRL-u dość mało czegoś, co nazywamy historią życia prywatnego. Dużo mówimy o Gierkach, Gomułkach, o wydarzeniach takich i owych, a bardzo mało chyba mówimy o tym, jak to nasze życie funkcjonowało. Satyra w krótkich majteczkach na pewno była zapisem takiego świata, w którym, czy takiego naszego właśnie codziennego, kameralnego, takich kameralnych sytuacji z naszego życia, gdzie rodzice jakoś funkcjonowali względem dzieci, gdzie w języku dzieci wyrażały się codzienne problemy. Dlatego no ja muszę przyznać, że z mojego punktu widzenia ten rozdział o takich oznakach czasu, tak go traktowałem od początku, jest chyba najcenniejszy, bo dla mnie najwięcej mówi, zwłaszcza, że jednym z takich bardzo ważnych wniosków dla mnie jest ta pojawiająca się rola ojca. Ojcowie na początku, w latach 50. i 60. w ogóle nie funkcjonują jako postaci, jako podmioty w tej historii. Funkcjonują jako ewentualnie symbol czegoś odległego. Podczas gdy, kiedy przenosimy się do lat 80., już 90., to jest postać, która zaczyna funkcjonować. Tata się zaczyna pojawiać. Jedna anegdota, ja tu sobie wynotowałam. Tato, ty mnie widź, jak się ze mną bawisz. To powiedział syn do ojca, który bawiąc się zerkał. Tak, patrzył na mecz, bo zawsze ten ojciec to był taki ktoś, kto patrzy na mecz. A jeszcze wcześniej ojciec, ja mam wrażenie, że w latach 50. Z 50. jest niewiele anegdot, bo sama rubryka pojawiła się pod koniec 57. roku, na jesieni 57., więc natomiast w latach 60. ojciec to był taki daleki znajomy dziecka. Dzieci ojców swoich znały głównie ze słyszenia. To jest bardzo w jakiś tam sposób smutne. No, oczywiście to jest coś, co funkcjonowało, no prawda? Tak, tak. No, ale właśnie ojciec był albo, jeżeli ojciec się pojawia w Satyrze w krótkich majteczkach w latach 60., to albo przynosi wypłatę, albo jest w delegacji, no albo jakaś kombinacja tych mniej więcej, no albo przypadkiem z jakiegoś powodu tworzy się jakieś zabawne quiproquo, bo ojciec musi pełnić funkcję rodzica. Jest ewidentnie nie na miejscu. I w związku z tym wszyscy się z tym dziwacznie czują. 58 rok to odra. Tutaj też pojawiają się właśnie anegdoty, w których widzimy, że wtedy jeszcze nie było szczepień na odrę. Mhm. Pojawiają się też klapsy i to dość wyraźnie. Klapsów w ogóle to jest niesamowite, jak ludzie bez żenady. To jest znak czasu, absolutnie. Nie dość, że te klapsy rozdzielali dość hojnie, to jeszcze się przyznawali do tego w mediach, prawda? Szli z tym do mediów. Mhm. Co więcej, jest też takie coś, co zaobserwowałem, że rodzice jakby obdarzają dzieci słusznym gniewem, to znaczy tam jest wyraźny też taki rodzaj, powiedziałbym, przemocy symbolicznej, to znaczy, że ojciec, matka, jak daje tego klapsa, to zawsze się tłumaczy, że ze słusznych względów dziecko dostało dydaktycznego klapsa, podczas gdy dziecko jest niegrzeczne i musiało, prawda? Czyli dzieci są niegrzeczne, a rodzice uniesieni słusznym gniewem. Mhm. Rodzice wykorzystują tę swoją perspektywę, to, że to oni piszą do gazety, a nie ich dzieci, żeby się wytłumaczyć. Zapiekanki nas wyprzedzają. To też taka anegdota, która opowiadała o tych czasach, które minęły. To lata 80., 90.? 80., tak, zapiekanki to jeszcze lata 80. i ta przyczepa, która miejskim dzieciom w ogóle się nie kojarzyła z kempingiem czasami, tylko właśnie z kupowaniem zapiekanek. Ja przyznam, że na przykład polowałem w latach 90. na denominacje, na ślady starych i nowych złotych. I to o dziwo jakoś nie tam udało jakieś mi się. Tysiące się w pewnym momencie pojawiły. Pojawiały się, ale myślałem, że tego będzie pełno, biorąc pod uwagę, że widziałem, czego jest pełno wszędzie wcześniej. Natomiast to tak bardzo nie było odzwierciedlone. No, trzeba też pamiętać, że satyra w krótkich majteczkach musiała być cenzurowana, to znaczy pewne powiedzonka się nie trafiały do obiegu z powodu tego, że to nie było takie. No, z pewnością nie była to taka super niepokorna rubryka, nie było co kruszyć kopii. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass and the children play, sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Song. so far out of my reach? Is there someone up there looking down on me? A boy chases a bird so close, but every time it never catches her. But it can't stop trying. Poza rolą ojca albo brakiem tego ojca w domu w latach 50., 60., poza opowieścią trochę o tej takiej trudnej rzeczywistości PRL-u, bo ja tu z kolei wynotowałam sobie również taką anegdotę, w której mama zabrała syna do pracy, mama była ekspedientką. I syn powiedział, że będzie jej pomagał i mama zapytała syna, to w takim razie dobrze, jak będziesz mi pomagał, co będziesz robił? No jak przyjdzie klient, opowiada rezolutny malec, jak przyjdzie klient i powie proszę, to ja mu powiem, że nie ma. Tak, to kabaret Dudek po prostu. Tak, więc poza takimi opowieściami, czego jeszcze możemy się dowiedzieć o nas, o tym, jak to kiedyś się żyło? Czego jeszcze pan się dowiedział? Ja myślę, że przede wszystkim to jest pewna nauka takiej bardzo ważnej rzeczy na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi. I tutaj może to będzie górnolotne, co powiem, ale jest taka fraza Korczaka, traktuj dziecko jak dorosłego, nie zapominając, że jest dzieckiem. Bardzo duża część tego naszego dorastania dzieci polega na tym, że one muszą przyswoić sobie język, którym mówimy. I bardzo dużo tych nieporozumień u nich wynika z tego, że one tego języka nie do końca rozumieją, nie łapią przenośni, nie łapią jakichś tam wyrażeń. Naszych przymrużeń oka. Tak. I co jest charakterystyczne, właściwie tam każde dziecko było opisane, jest opisane też w zbiorku, skopiowałem to, opisany ma wiek. I bardzo wyraźnie widać, że właściwie te problemy dziecięce się kończą, te anegdotki się kończą na wieku 6,5 roku mniej więcej. I 7-8-latków już tam właściwie nie ma. To już są duże dzieci, które nadganiają, które już nie mają tych problemów, a jeżeli mają sporadycznie, to jakieś zupełnie innym charakterze. Więc to mnie na przykład może nie tyle nauczyło, co utwierdziło w przekonaniu, że z dziećmi trzeba rozmawiać powoli, niekoniecznie unikając tematów, tylko dobierając do nich właściwe słowa. I to w zupełności wystarczy, bo dzieci sobie porządkują świat i trzeba bardzo uważnie myśleć o tym, jak one sobie ten świat porządkują. Tak poza wszystkim myślę, że to jest też cenna lektura dla wszystkich zainteresowanych właśnie językiem, kulturą, tym jak to się... Takie domowe słowa, które gdzieś tam zostają, a my potem... Tak, podłapujemy. Były takie keczuk. Badania... Tak, ten mój keczuk. To jest coś, co mi się luźno skojarzyło. To nie jest wyciągnięte z samej satyry. W latach 70. pojawiło się na to słowo, słowo, które brzmi familekt, czyli takie określenie tego, że każda rodzina ma swój własny język i często do tego języka się właśnie przedostają te takie różne śmieszne czy zabawne powiedzonka. No i to też jest takie bardzo ciepłe i jakieś tam właśnie takie rodzinotwórcze, prawda? Taka prorodzinna, polityka prorodzinna w tych powiedzonkach się gdzieś tam przejawia i w potrzebie skatalogowania ich. To stanowiło taką też bardzo ciekawą kontrę. Na tej ostatniej stronie, gdzie na jednej szpalcie dostawaliśmy zdjęcia ze ślubu księcia Karola, a na sąsiedniej szpalcie były poukładane te powiedzonka naszych dzieci, tych dzieci ze wsi i z miasta, które coś tam... Jedne... Z naszego domu, stojących gdzieś tam przy stole. Ja sobie pomyślałam, że ta książka opowiada nam o tym, jak zmienił się nasz świat, opowiada nam o tym, jak my, rodzice, gdzieś tam się zmieniliśmy. Jest... Zmieniła się rola ojca, gdzieś kobiety, jak to wszystko się pozmieniało. To jest dość oczywiste, ale też zmienia się nasz świat tak zupełnie bezpośrednio. Moja córka kiedyś poprosiła mnie, może to zostawię na puentę, bo w satyrze w krótkich majteczkach wyraźnie dodajmy, że to jest taka masa tych listów, które przychodziły, że Danuta Czato, która była redaktorką tego i wybierała osobiście co tydzień, a to był tygodnik, co tydzień musiała dobrać te 6 czy 7 powiedzonek. I one się czasami to powtarzają jakieś tam, ja nie wiem, czy one się w książce przypadkiem nie powtarzają. Nie zwróciła to mojej uwagi. Mojej też, ale nie zdziwiłbym się, bo to jest jednak bardzo dużo materiału do przejrzenia. Wraca taki motyw ze 2 czy 3 razy na niego trafiłem, że dziecko odchodzi, potrzebuje iść do łazienki i mówi, mama, popilnuj mi bajki, żeby nie uciekła. No i to jest coś, co w latach 60. było strasznie śmieszne. Ha, ha, ha, zrywamy boki, no bo jak możemy kreskówkę zatrzymać, prawda? A dzisiaj się naciska spację w komputerze i ta kreskówka przestaje lecieć na tyle, na ile potrzebujemy, prawda? Moja córka poprosiła mnie kiedyś, jak miała właśnie takie 3 lata, może 4, poprosiła mnie, popilnuj mi płatków, żeby nie zmiękły, płatków w mleku. No i to jest coś, na razie wydaje mi się, że to jest dość śmieszne, ale może kiedyś wymyślą jakieś płatki, których mięknięcie będzie można zapauzować. Prawda? Zapisuje pan, ma pan zeszyt z powiedzonkami Zosi i Marysi? Mamy Facebooka do tego. Ach, no tak. Ale ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że wszystko się zmieniło. Rzeczywistość się zmieniła, my dorośli też, natomiast dzieci, i to wynika z satyry w krótkich majteczkach, dzieci zostały takie same. One się nie zmieniają. W tym zapale do obserwowania, w tej desperackiej konieczności, bo może to jest jeszcze coś takiego, taka bardzo głęboka potrzeba, żeby zrozumieć wszystko to, co się wokół nich dzieje. Czyli bardzo często dzieci psocą, bo nie wiedzą, jak trzeba zrobić dobrze, albo używają słów, których nie rozumieją, dlatego że podsłuchują rodziców. A dlaczego podsłuchują rodziców? Bo te dzieci potrzebują wiedzieć, co się wokół nich dzieje, potrzebują wiedzieć, jakie decyzje zapadają i może lepiej z nimi o tym rozmawiać, co dzisiaj mam nadzieję, że robimy trochę częściej, chociaż nie jestem taki przekonany głęboko. No przynajmniej wiemy, że powinniśmy. Ale może wiemy przynajmniej, że powinniśmy, prawda? Rozmawiać z nimi, nie mieć tajemnic, tylko rozmawiać z nimi o tym, wtedy nie będzie, może mniej będzie tych, bo lapsusów to jeszcze pal licho, ale konsekwencji jakichś negatywnych, które się zdarzają, tych lapsusów. Satyra w krótkich majteczkach, wybór i opracowanie Przemysław Bociąga, ilustracje Joanna Rusinek. Ta książka jest przede mną, z autorem wyboru. Rozmawiałam właśnie przed chwilą. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A my dla państwa mamy kilka egzemplarzy. Dziękuję bardzo. You what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ass with me. Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I've got some good old loving and I got it there in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. thing, let me light the counter called mama. I'm so hot to hell and I, yes I am. Ależ lubię tę piosenkę Otis Redding. Bardzo ona ładnie gra rano. Państwo piszą do mnie, pani Monika napisała pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Czy jest jeszcze szansa na książkę, o której była przed chwilą mowa w audycji? Jest, pani Moniko, ale ja tak nie oddam tych książek za nic. Ja bym bardzo chciała, żeby państwo do mnie napisali pod adres, który już podałam przed chwilą, z takimi anegdotami właśnie, które pojawiały się w satyrze w krótkich majteczkach. Jeżeli państwa dzieci albo może wnuki powiedziały kiedyś coś takiego zabawnego i państwo mają to w pamięci, albo w notesiku, ja przyznam się, że zapisuję takie rzeczy mojego syna, to bardzo proszę je opisać. Tych książek nie ma dużo, mam kilka egzemplarzy i wybiorę, pozwolę sobie wybrać te osoby, które przyślą właśnie takie anegdoty dziecięce pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pan Zbyszek przysłał nie anegdotę dziecka, ale przysłał, znaczy dziecka, ale nie swojego, przysłał zdjęcie satyry w krótkich majteczkach właśnie, oryginalnej. Ja przeczytam państwu. Krzysio, lat 3, który mieszka w Lublinie na rogu ulicy Solnej i Chopina. Przeszkadza pewnego razu babci w słuchaniu radia. Cicho, Krzysiu, błaga babcia. Przecież grają Chopina. A Solną też? Pyta Krzysio. No na takie anegdoty właśnie czekam od państwa. Jeszcze odnośnie roli ojca pokazywanego w satyrze w krótkich majteczkach właśnie. Pani Beata napisała tak. Znakomicie była przedstawiona rola ojca w rodzinie w latach 60. w serialu Wojna domowa. Albo był w delegacji, albo ustawiał syna do pionu. Czekam na maile, będą książki dla państwa. Tu Trójka, już 22 minuty tylko zostały do 9. O pogodzie nie zapominamy, bo państwo może gdzieś wyjeżdżają na ten delikatnie przedłużony weekend, albo może w ogóle zrobili sobie długie wolne i gdzieś odpoczywają. Nie będzie dzisiaj takiej pogody zachęcającej do spacerów, ale z drugiej strony przecież jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, tylko jest nieadekwatne do niej ubranie, więc proszę ubrać się ciepło. Dziś będzie raczej pochmurno, mogą pojawić się przejaśnienia, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Na Podkarpaciu początkowo możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Tu proszę uważać, żeby nie wywrócić się i nie daj Boże samochodem. Także powoli proszę jechać. Sudety i Tatry, tam śnieg, nawet o 7 cm może przyrosnąć pokrywa śnieżna. Temperatura od zera na Podhalu, 2-3 stopnie na wschodzie oraz w Kotlinach Sudeckich, do 5 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiać może silniej, mogą być silne porywy wiatru, szczególnie w górach i nad morzem również proszę uważać. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? Świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Piotr Baron zostawił tutaj na biurku notatki z wczorajszej listy przebojów. Tak to one szeleszczą. No i ja sprawdziłam. Pola tak długo swego czasu utrzymująca się na pierwszym miejscu, teraz na 11 pozycji w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. To tyle, jeżeli chodzi o trójkową listę. Maile płyną, są cudowne. Wszystkich Państwa nie nagrodzę, ale przeczytam kilka. Pisze pan Darek. Mój 8-letni Franio dostał od Mikołaja tylko pióro do pisania, bo był niegrzeczny. Był zły, ponieważ inne dzieci dostały super prezenty. Przepraszam, wtrącę, ale pióro też super. No dobrze, czytam dalej. Żeby przetrwać jego złe emocje, mówię. Przecież rano, w piątek, jak rozpakowałeś prezent i zobaczyłeś pióro, to się cieszyłeś. Odpowiedź Frania ze łzami w oczach. To była ironia. To jest Franio i jeszcze tutaj... O, pani Maria, o córce Agacie pisze tak. 4 lata miała wówczas Agatka. Je pomidory z naszego ogrodu i wypluwa skórki. Jedz ze skórką. Tam jest wiele witamin, powiedziała pani Maria. Na co Agata nie ma. Patrzyłam. No i jeszcze wyjątkowy mail od pana Tomasza, który napisał, że był kiedyś bohaterem anegdoty w Kobiecie i Życiu, w tym dziale Satyra w krótkich majteczkach, a anegdota brzmi tak. Po wizycie z rodzicami u znajomych babcia mnie wypytuje, tak pisze pan Tomasz. No powiedz wnusiu, jak miał na imię ten kolega, u którego byłeś? Cisza. Nie pamiętasz? Nie, odpowiada mały Tomek. No przypomnij sobie, jak mama na niego wołała. Wracaj. Tak to właśnie, takie to właśnie maile płyną od Państwa. Bardzo dziękuję. Wszystkie uważnie przeczytam. Nie wszystkie zdołam zacytować. I wybrane nagrodzę. Te, które zostaną nagrodzone, ja na pewno Państwa w odpowiedzi poinformuję, a anegdoty zachowam. Będziemy je jeszcze wykorzystywać w poranku. Teraz mam dla Państwa Taki temat. Każdy z nas lubi wiedzieć, czy zrobił coś źle, czy dobrze. To chyba oczywiste. Uwielbiamy również komplementy. To też nie dziwi, no ale konstruktywna krytyka też jest ważna. Najgorzej, kiedy czekamy na reakcję szefa, partnera albo przyjaciółki, no a tej reakcji brak. Dlatego tak potrzebny jest nam dziś tak zwany feedback. Feedback, czyli informacja zwrotna, to nic innego jak wyrażenie swojej opinii na temat czyjegoś zachowania albo wykonanej pracy. Kojarzy się raczej biznesowo, a szkoda, bo w relacjach prywatnych też ma ogromne znaczenie. W relacjach prywatnych my często idziemy na skróty, to znaczy nam się wydaje, że to jest oczywiste, że przecież ta druga osoba powinna wiedzieć, jak my się czujemy, albo jak nam minął dzień, a wcale tak nie jest. Anita Michalska, trener, coach i konsultant. I konflikty moim zdaniem w relacjach prywatnych właśnie bardzo często biorą się z tego, że tego feedbacku po prostu nie ma. Ważne jest to, żeby w informacji zwrotnej w tych relacjach prywatnych jakoś zachować pewien rodzaj luzu, dystansu i może nie robić tego zbyt oficjalnie i żeby nie robić tego z taką powagą może, jak zdarza nam się to robić w takich relacjach zawodowych. Feedback, przynajmniej z nazwy, wydaje się narzędziem dość znanym i popularnym, wręcz modnym. Problem polega jednak na tym, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo może być nam pomocny w życiu. I tu jest problem, bo szef się nie odzywa. Tu jest zero jakiegokolwiek kontaktu z kierownictwem. Próbne egzaminy mieliśmy w technikum. Mieliśmy dostać informacje na temat wyników tych próbnych. No i nie dostaliśmy, więc no nie było tej informacji. No i tak w sumie słabo trochę, bo potem mieliśmy już te normalne egzaminy. Tak trochę kicha z tym była. Nie chodzi o same pochwały. Chodzi też głównie o to, żeby mówić, co się robi źle, bo człowiek wie, co ma zmienić i ma łatwiej wtedy. Niezależnie jednak od tego, czy mówimy tutaj o naszej pracy zawodowej, czy może o relacji z kimś bliskim, warto poznać kilka zasad, które mogą być źródłem dobrej informacji zwrotnej. Jest bardzo dużo różnych podejść, różnych metodologii do tego, w jaki sposób ta informacja zwrotna powinna być przekazywana. Natomiast ja, jak pracuję z klientami na sesjach czy na warsztatach, to zawsze pracuję w takim jednym modelu, który się nazywa IFUKO, czyli intencja, fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. Zaczynamy więc od intencji, czyli właściwie od wyjaśnienia tego, jaki jest cel naszej rozmowy. Chcę z tobą wyjaśnić jakąś sprawę, która miała miejsce w zeszłym tygodniu na spotkaniu, czy może chcę z tobą porozmawiać na temat raportu, który mi wysłałeś, czy może chcę porozmawiać z tobą na temat naszej relacji. Przy okazji warto sprawdzić, czy to na pewno odpowiedni moment na rozmowę, zarówno dla nas, jak i dla drugiej strony. Kolejna rzecz to fakty. Powinniśmy odnosić się do bardzo konkretnych sytuacji, konkretnych zachowań i konkretnych wypowiedzi i nie tworzyć przy tym żadnej swojej interpretacji. Ważne jest, żeby powiedzieć, jak ja się mam z tymi faktami, czyli co ja czuję, jak ja interpretuję to zachowanie. Dlatego, że jeżeli mówimy o swoich uczuciach w stosunku do danej osoby, to też pokazujemy rangę danego wydarzenia. Dwa kolejne kroki to są konsekwencje oczekiwania. Czasem ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jakie są konsekwencje ich zachowań. W związku z tym warto powiedzieć też o tym, warto to zaznaczyć, jakie są konsekwencje tego, że ktoś na przykład nie przesłał raportu, albo jakie są konsekwencje tego, że ktoś nam nie pozwolił dokończyć na przykład jakiejś wypowiedzi w trakcie prezentacji. I oczekiwania są związane tak naprawdę z naszymi potrzebami, czyli ważne jest, żeby powiedzieć, czego ja potrzebuję, czyli inaczej mówiąc, jak inaczej chcę, żebyś się zachowywał wobec mnie w podobnych sytuacjach. Feedbacku nie można więc mylić z wytykaniem błędów drugiej osobie. Warto pamiętać, że dobra informacja zwrotna powinna nawiązywać zarówno do rzeczy pozytywnych, jak i negatywnych i nie koncentrować się tylko na błędach. Czasem naprawdę warto kogoś pochwalić. Mam wrażenie, że w naszej polskiej specyfice jesteśmy mistrzami udzielania tej tak zwanej negatywnej informacji zwrotnej, a trochę trudniej nam przychodzi prawienie komplementów, mówienie o tym, co dobrze wyszło, czy co dobrze dana osoba zrobiła. A to też jest bardzo ważny element, no bo on wpływa na to, że wzmacniamy się, wzmacniamy nasze poczucie wartości. Takie zwykłe pochwalenie drugiej połówki za smaczny obiad albo na przykład pogratulowanie koledzy z pracy świetnego pomysłu może mieć o wiele większe znaczenie niż nam się wydaje. Jeśli chodzi natomiast o to, jak często taki feedback powinniśmy dawać, tutaj jednej recepty nie ma. W relacjach prywatnych my często idziemy na skróty, to znaczy nam się wydaje, że to jest oczywiste, że przecież ta druga osoba powinna wiedzieć, jak my się czujemy, albo jak nam minął dzień, a wcale tak nie jest. I konflikty moim zdaniem w relacjach prywatnych właśnie bardzo często biorą się z tego, że tego feedbacku po prostu nie ma. Ważne jest to, żeby w informacji zwrotnej w tych relacjach prywatnych jakoś zachować pewien rodzaj luzu, dystansu i może nie robić tego zbyt oficjalnie i żeby nie robić tego z taką powagą może, jak zdarza nam się to robić w takich relacjach zawodowych. Feedback można porównać do prezentu. prezent dajemy, jeśli nam na kimś zależy. Możemy więc dzisiaj spróbować na przykład kogoś pochwalić, a nawet jeśli będzie trzeba zwrócić komuś uwagę, to zrobić to, ale bez krytykanstwa. Sztuką jest też przyjmowanie informacji zwrotnej. W końcu, żeby wysłuchać krytyki, trzeba być pokornym, ale gdyby tak się zastanowić, to mogłoby się okazać, że przyjmowanie komplementów bez ich negowania również nie jest takie łatwe. Ja podam Państwu przykład. Ładną masz bluzkę. O nie, nie, to taka stara bluzka, już długo ją mam. Kubę, sprawę zbadał Kuba Jamrozek, bardzo dziękujemy. A ja jeszcze cały czas przeglądam maile od Państwa. Od pani Ewy, taka oto anegdotka. Patryk złapany na wyciąganiu pieniędzy ze skarbonki. No i pani Ewa pyta: Patryk, co ty robisz? Na co Patryk: robię sobie przelew. Is there anyone who really recalls ever breaking record out for something someone yelled loud one time? Oh, everyone believes in how they think it ought to be. Oh, everyone believes, and they're not going easy. It's a beautiful armor that makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they're trying. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes, from emptiness to everything. Everyone believes, and no one's going quiet. We're never gonna win the world, we're never gonna stop the world, we're never gonna beat the sick belief, it's what we're fighting for. We're never gonna win the world, we're never gonna stop the world, we're never gonna beat the sick belief, it's what we're fighting for. Maile z nowymi odcinkami Satyry w krótkich majteczkach płyną do mnie nieustannie. Bardzo Państwu dziękuję. Ja je wszystkie zatrzymam. Zacytuję pani Ani, od pani Ani na zakończenie. Spacer z moją wówczas około 3-letnią córeczką, która zatrzymuje się i przeprasza mrówkę. Pytam, co się stało, Luisko?